5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De EU-leiders hebben vannacht in Brussel geen harde afspraken gemaakt over een maximumprijs voor gas. Onder meer Nederland en Duitsland willen meer zekerheid hebben dat leveranciers hun gas dan niet buiten Europa gaan verkopen. Volgens premier Rutte is er wel een belangrijke stap gezet doordat de landen het eens zijn over een aantal voorwaarden. Volgende week praten de EU-landen verder. De Amerikaanse president Biden maakt zich zorgen over de toekomstige steun van de VS aan Oekraïne als de Republikeinen volgende maand de tussentijdse verkiezingen winnen. De Republikeinen zeiden eerder deze week dat ze geen blanco cheque willen uitschrijven voor Oekraïne als ze in het congres de meerderheid krijgen. 600 gebruikers van apneuapparaten van Philips zijn naar de rechter gestapt, schrijft NRC. Ze willen volgens hun advocaat weten wat er precies mis is met de apparaten waarvan ze afhankelijk zijn. Ze eisen dat het ministerie van VWS vertrouwelijke documenten daarover vrijgeeft. Het schuim in de apneuapparaten zou mogelijk gezondheidsklachten veroorzaken. Kevin Spacey hoeft geen schadevergoeding te betalen in een civiele zaak die was aangespannen door Anthony Rapp. Die beschuldigde de acteur ervan dat hij hem op 14-jarige leeftijd heeft aangerand. Maar volgens de jury was van aanranding geen sprake. Als Spacey schuldig was bevonden, had hij mogelijk $40 miljoen moeten betalen. De Amerikaanse schaker Hans Niemann begint een proces wegens smaad, laster en samenzwering. Sinds hij begin vorige maand onverwachts won van wereldkampioen Magnus Carlsen, wordt hij beschuldigd van valsspelen. Niemann eist van Carlsen en anderen, waaronder de website chess.com, schadevergoedingen van in totaal $400 miljoen. Het weer. De buien trekken naar het noorden weg, minima tussen 12 en 15 graden. Overdag vooral in het binnenland opnieuw buien, later meer zon en het wordt 18 tot 20 graden. In het weekend ook geregeld zon, ook kans op een bui en zacht. Zondag kan het lokaal 21 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. 13,6%. Zoveel stegen de prijzen het afgelopen jaar. En dat zorgt voor uitdagingen bij iedereen. Voor jong en voor oud. Als ik zeg geld, wat zeg jij dan? Waar ik leuke dingen mee kan kopen. Hoeveel zakgeld krijgen ze? En wat moeten ze daarvoor doen? Je kan er dingen mee kopen. En dure dingen. Deze fles frisdrank bijvoorbeeld. Die was een jaar geleden nog €1,38. Nu €1,89. Kinderen moeten op jonge leeftijd leren de waarde van geld, de beperking van geld, hoe geld kan beperken als je er niet goed mee omgaat. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van vrijdag 21 oktober. Veel prijzen stijgen en steeds meer gezinnen hebben daardoor moeite om rond te komen. Hoe leer je je kind met geld omgaan als je zelf amper rond kan komen en stress rondom dit onderwerp ervaart? En wat krijgen kinderen mee van financiële stress van hun ouders? Ik ga erover praten met financieel expert Mariska Boer van Kids Geld Wijs. Goedemorgen Mariska. Goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat je er bent. We gaan zo natuurlijk dieper op dit onderwerp in. Maar als we even bij het begin beginnen, wat is dat eigenlijk, financiële opvoeding? Ja, financiële opvoeding zie ik wel vrij breed. Onder die naam gaat het eigenlijk om dat je kinderen leert omgaan met geld, maar ook bewuster laat met geld om laat gaan. En hoe laat je kinderen bewuster met geld omgaan? Want het lijkt me dat je eerder überhaupt die bewustwording moet creëren. Ja, nou goed, het is zo dat wij ongemerkt bepaalde patronen ontwikkelen. En dat begint inderdaad al vanaf het moment dat je geboren bent. Je ziet natuurlijk van, en je krijgt eigenlijk bewust en onbewust mee van je ouders hoe zij met geld omgaan. En dat is ook al heel bepalend over hoe jij dan in de rest van je leven een start maakt, zeg maar, als het gaat om financiën. Ja, nou, daar gaan we straks dus uitgebreider over hebben. Op welke manier hou jij je bezig met financiële opvoeding? Financieel expert geef ik gastles op scholen. En dat is bijvoorbeeld op basisonderwijs, maar ook het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld jeugdwerk, geldbattles, geldquizzes. Eigenlijk verschillende manieren zet ik in, of methoden zet ik in, om in gesprek te gaan over geld. Mm-hmm. En met eigenlijk als doel om kinderen toch meer mee te geven als het gaat om financiën. Maar ook hoe ze daar op een goede manier mee om kunnen gaan. Want er zijn te veel jongeren van 18 jaar die toch al schulden hebben gemaakt. Of zelfs behoorlijke studielenen hebben. Klopt, we gaan het straks gaan we precies horen hoeveel jongeren inderdaad in de schulden zitten. Of in ieder geval geldproblemen hebben. Voor de luisteraar, als jij vragen hebt of wil meedenken over dit onderwerp. Want wellicht heb je zelf kinderen of kleinkinderen. En worstel je wel eens met dit thema. Of wil je juist weten hoe je nog beter het onderwerp geld kan aansnijden. Dan kun je ons appen via de NPO Radio 1 app. En dat kan je helemaal gratis doen. Dan kun je de app downloaden en kun je ons een bericht sturen. Of een vraag natuurlijk. En dat mag ook anoniem. Zet dat er dan even bij. En dan zorg ik dat ik zo meteen je naam niet noem. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, dat geld een onderwerp is waar we nog veel slagen kunnen maken als maatschappij. Dat blijkt wel uit hoeveel jongeren nog met betalingsproblemen zitten. Daarover spraken we eerder met Christian Meijer. Hij is hoofd beter in geldzaken en legt ons even de cijfers voor. 1 op de 5 jongeren tussen 18 en 26 jaar heeft 1 of meer risicovolle schulden of betalingsachterstanden. Nou, dat is natuurlijk echt een slechte start van je volwassen leven. Want risicovolle schulden, daar kom je ook niet zo makkelijk uit. Zeker als je daar niet direct actie op onderneemt. Dat kan je echt achterop brengen. 1 op de 5 jongeren. Ik schrik daar toch wel een beetje van, Mariska. Ja. Nou ja, daar schrik ik ook inderdaad van. En dat het zo groot is, dat aantal. En dat is eigenlijk ook voor mij de reden geweest. Ik zit al 27 jaar in de financiën. Maar dat ik dus mij inzet om toch in een vroeger stadium zeg maar, met mensen in gesprek te gaan. En ook jongeren bewuster te laten worden. Om dit soort situaties toch wel te voorkomen. Ja, en een goede financiële opvoeding. Hè? Hoe ziet dat er volgens jou uit? Of hoe zou dat eruit moeten zien? Nou, het is vaak dat jongeren, als ik bijvoorbeeld 18-jarigen spreek, geven ze aan van we wisten wel dat we bepaalde hoe financiën in elkaar zaten, tot het moment dat we echt natuurlijk ook zelf meer dingen moesten gaan doen. Mm-hmm. En dan zie je toch dat er onbewust, vanuit goede bedoelingen, ouders misschien hun kinderen toch niet altijd helemaal hebben meegenomen in financiën. Of om echt bewuste financiële keuzes te maken. En dat er toch nog echt wel een stuk tussen kennis zit en wat dan de praktijk is. En wat ze dan al kunnen op geldgebied. Dus ik denk inderdaad dat dat sommige dingen gewoon echt voorkomen kunnen worden. En dat kan bijvoorbeeld in het onderwijs een onderwerp worden wat onder de aandacht wordt gebracht. Maar heel even terug, jij zegt je denkt dat ouders kinderen mee moeten nemen. Of je vindt eigenlijk dat ouders kinderen mee moeten nemen in die financiële opvoeding. Wat nou als je zelf als ouder financiële stress ervaart? Moet je dan dat kind daar ook meteen in meenemen? Nou, vaak is het wel zo'n situatie dat het natuurlijk multiproblematiek is, om het zo maar te zeggen. Dus dat het ook belangrijk is natuurlijk om ouders zelf daar ook in mee te nemen. Kijk, als je bijvoorbeeld ouders leert hoe ze goed budgetteren, goede keuzes maken binnen hun eigen financiën, dan kunnen ze natuurlijk ook heel makkelijk hun kind daarin meenemen. Ja. Maar het is natuurlijk altijd, elke situatie heeft zijn eigen uitdagingen. Er is natuurlijk niet één passende methode die voor iedereen natuurlijk de oplossing gaat bieden. Nee, maar wat je wel vaak hoort is dat ouders hun kinderen willen beschermen. En juist een soort, een zorgeloze kinderjaren willen geven. En op het moment dat je zelf met schulden zit bijvoorbeeld, dat je dan denkt, nou, ik vertel mijn kind daar niks over. Hoe kijk jij daarnaar? Ja. Klopt, dat zie je inderdaad ook. En dat is eigenlijk ook een beetje. Kijk, een kind krijgt ook onbewust heel veel mee. Hè? Dus je hoeft soms dingen nog niet eens uit te spreken. Dus hoe de situatie ervoor staat. Maar goed, kijk, kinderen vangen gesprekken op. Je praat op een bepaalde manier over geld. Als jij stress ervaart, dan straal je dat ook uit. En geef je dat misschien onbewust ook al door. Dus ik denk juist in dat soort situaties is het des te belangrijker om juist wel dat gesprek aan te gaan. Kinderen. Het gaat niet om kinderen bang te maken, maar wel om kinderen bewust te worden van wij moeten wel op onze inkomsten-uitgaven letten. En dat doen we met die en die redenen. Ja, en is nou financiële opvoeding iets wat nou vooral onbewust gebeurt? Of is het iets waar we ons bewust op moeten gaan focussen of meer op moeten gaan focussen? Nou, als het aan mij ligt, inderdaad toch wat bewuster op gaan focussen. Want dat is ook wel een beetje het probleem natuurlijk. Dat mensen denken, oh, maar dat doe ik wel goed. Of, ik heb het te goed geregeld. Soms je bent jezelf niet altijd bewust van de dingen die je niet hebt besproken. En wat voor ons heel normaal en vanzelfsprekend is, is dat voor een kind eigenlijk niet. Vaak zijn wij al zoveel stappen verder zonder dat we daar onszelf echt van bewust zijn. Ja, en wat gebeurt er als we kinderen niet goed met geld om leren gaan? Wat zijn de grootste gevaren? Nou, dat kan dus zijn dat zij bepaalde verplichtingen aangaan. Het zijn leningen. Je ziet het ook bijvoorbeeld met tegenwoordig afterpay, wat heel makkelijk is natuurlijk. Maar goed, als je dat een paar keer hebt gedaan, die rekening komt wel. En als je nog pech hebt, ook eventueel nog met een te laat betalen boete eroverheen. Want ja, dat is natuurlijk wel een beetje het systeem zoals het werkt. Want afterpay is even, dat is dat je iets bestelt en pas achteraf hoeft te betalen, hè? Ja, precies. Ja. En dat kan dus iedereen doen? Ja, dat kan iedereen doen. Tenminste, of je moet het echt al een paar keer heel bond gemaakt hebben dat dat niet meer lukt. Maar normaal gesproken dan is dat voor iedereen in te zetten, zeg maar. Dus je gaat wat bestellen, je betaalt het achteraf. Vaak vergeten mensen dat of komt het op dat moment even niet gelegen. Dus eigenlijk gaat het ook om een stukje vooruitzien, je financiën. Dat is net als dat je gaat sparen. Je reserveren voor uitgaven die je in de toekomst wil gaan doen. Ja, jij praat nu over geld alsof dat heel makkelijk is en dat het heel normaal is dat we met z'n allen over geld gaan praten. Ik heb niet heel lang geleden een uitzending gemaakt over salarissen onder volwassenen. En daar zag je toch dat er heel veel schaamte mee gepaard ging op het moment dat je het over je eigen financiën ging hebben als volwassenen. Dus dat wij het onderling ook niet echt delen. Is dat iets wat bij kinderen en ouders anders is, of is die schaamte daar ook nog steeds? Ik denk inderdaad dat heel veel kinderen niet worden meegenomen in de drijfveren waarom ouders bepaalde werkzaamheden doen of een bepaald salaris hebben. Dat eigenlijk, het is natuurlijk niet zo dat je alle details helemaal tot punt en komma hoeft te delen. Maar het gaat er natuurlijk wel om van, ik werk omdat ik die en die rekeningen te betalen heb. Ook al zou je dat bijvoorbeeld al bespreken met je kind, dan kan het al verhelderend zijn. Hè? Dat is net als dat een 18-jarige denkt van, ik heb zoveel op mijn spaarrekening staan en kan een auto kopen. Maar vervolgens vergeet dat je ook nog wegenbelasting moet betalen, verzekeringen, onderhoud, APK en ook nog brandstoftrim moet doen. Ja, maar mijn vraag was, zijn die schaamtegevoelens er ook nog tussen ouders en kinderen rondom het onderwerp geld? Ja, nou, dat denk ik zeker. Kijk, gelukkig zijn we tegenwoordig wel wat opener al in gezinnen natuurlijk. Vroeger was dat helemaal not done. Je ziet daar wel veel meer openheid in komen. Alleen, dat mag nog wel wat meer, denk ik. Ja. Vertel jij aan je kinderen wat je verdient? Wel tot een redelijke... ik geef wel aan wat de inkomsten zijn inderdaad. Nu ben ik natuurlijk ook ondernemer, dus dat is natuurlijk ook alweer wat wisselender. Maar ik neem mijn kind wel mee en probeer hem ook geldbewust te maken van... als jij bepaalde dingen in de toekomst graag zou willen, dan moet je er eigenlijk nu al over beginnen na te denken. En wat voor inkomsten ben je dan nodig om dat te bereiken? Ja. En de reden dat we deze uitzending ook maken is omdat onder andere Nibud een nieuwe app heeft gelanceerd om je geld te managen als tiener. En ik heb even een rondje gedaan voor deze uitzending en ik zie trainingen, ik zie apps, ik zie cursussen. Het gaat maar door over wat er over dit onderwerp allemaal wordt aangeboden. En tegelijkertijd lukt het dus blijkbaar niet als we horen dat 1 op de 5 jongeren geldproblemen heeft. Waarom lukt het niet om grip te krijgen op de financiën? Je ziet inderdaad nu wel iets, een ontwikkeling ontstaan dat daar wel meer aandacht voor is. Kijk, om echt grip te krijgen op financiën... Er zit inderdaad een stuk taboe over. Mensen die trekken vaak te laat aan de bel. Het is natuurlijk inderdaad een stuk schaamte. In eerste instantie wil je toch zelf je zaken oplossen. Het is natuurlijk nooit zo leuk om te vertellen van... ik heb een enorme achterstand opgelopen... en ik heb een paar vervelende of niet zulke handige keuzes gemaakt. En daar zit natuurlijk wel een stuk van... voor jezelf ook een stuk teleurstelling misschien achter of schaamte. Dus dat blijft wel een ding. Alleen als we... het wat vaker en op meer plaatsen bespreekbaar maken, wordt het alleen maar makkelijker. Ja, dus toch die emotie ervan loskoppelen eigenlijk, dat is wat je zegt. Ja, precies. En kijk, iedereen mag natuurlijk fouten maken, hè, want dat is natuurlijk ook zoiets. Juist van die fouten kun je ook leren, als je ze maar bespreekbaar maakt of inderdaad ervan leert, hoe kan ik het anders doen? Ja, want vind je dat we te snel mensen die in de schulden zitten of financiële problemen hebben ook daar zelf verantwoordelijk voor stellen? Ik weet nog niet eens zozeer of de maatschappij dat doet. Maar ik denk dat daar vooral bij de personen zelf gewoon heel veel zit. En het is natuurlijk nooit fijn om tot de conclusie te komen van, ja, ik heb een opeenstapeling gehad van vervelende situaties. Je ziet vaak ook dat emoties of impactvolle situaties heel veel invloed hebben, hè, zoals ontslag of ziekte of overlijden of scheiden. Dan zit je vaak niet zo lekker in je vel en gaat bijvoorbeeld de financiën ook meteen een stuk minder. Maar jij zegt, ik weet niet of het vanuit de maatschappij komt, maar dat schaamtegevoel komt natuurlijk, je hebt geen schaamte tegenover alleen jezelf. Je zit niet thuis met een schaamtegevoel. Dat komt natuurlijk van externe factoren. Je hebt natuurlijk wel door dat het niet goed gaat. Ja. Alleen dan is de wanneer durf jij het aan om daarvoor iemand in te schakelen of hulp te vragen. Ja, en dat is natuurlijk ook wel het systeem tegen dat wij bij de gemeente kon je tot op heden eigenlijk, want dat is wel een tendens, kon je eigenlijk alleen maar terecht op het moment dat je echt al te laat was. Dus dat je echt richting de schuldhulpverlening moest gaan. Mm-hmm. Of wanneer je op bijstandsniveau zit. En ja, het grote gros in Nederland zit gelukkig niet in de bijstand, maar heeft wel een laag inkomen. En ja, dat is tegenwoordig des te uitdagender eigenlijk. Ja, en tegenwoordig zijn er ook buurteams die wat vroeger zitten. Dus die wat vroeger in de financiële molen meedraaien. Maatschappelijke hulp ook kun je stellen. Dus je kunt niet alleen maar hulp krijgen op het moment dat het echt te erg is geworden. Maar je kunt ook, als je de eerste rekening hebt gemist, aankloppen. Hè? Ja, en dat is op zich inderdaad mooi dat daar dus wel steeds meer ruimte voor komt. Dat het bespreekbaar wordt. Maar goed, het is wel lastig. Het blijft toch een bepaald specialisme, zeg maar. Niet iedereen is in staat om dat tijdig te signaleren of om daar meteen de goede, adequate hulp bij te bieden. Maar ja, wat wil je daarmee zeggen? Nou ja, goed, dat gebied, zeg maar, is er ook nog wel een behoorlijke slag te slaan. Hè? We zijn in Nederland nog redelijk gewend om te zeggen van, oh, een zorgmedewerker gaat dat wel bespreken. Of we zoeken een vrijwilliger die dat even oppakt. Of ook op dat gebied denk ik dat wij wel even weer de bovenbogen hangen van, maar waar, hè, financiën is natuurlijk iets waar je dagelijks mee te maken hebt. Mm-hmm. Waarom krijgt dat niet een prominentere plek, zeg maar, in het leven? Dus het zij in je onderwijssystemen, het zij in maatschappelijk werk. Het mag voor mij wel iets meer een prominentere rol krijgen, omdat, ja, of je wil of niet, je hebt dagelijks met geld te maken. Ja, maar als je nu zegt, ik heb financiële problemen of ik heb 1 of 2 rekeningen gemist, waar kan je dan nu als gewoon iemand terecht, als je geen tiener bent? Dan moet je eigenlijk kijken van, hey, is er iemand in de buurt? Je hebt heel veel budgetcoaches die daarbij kunnen helpen. Dat kan ook vertrouwenspersoon zijn. Of als je wel al in een situatie zit dat er bijvoorbeeld een zorginstelling. Ja, in elke gemeente zijn er wel mensen die daarin gespecialiseerd zijn. Ja, dus je kunt terecht voor hulp. En voor tieners is het zaak, of tenminste voor kinderen is het zaak om in ieder geval een goede financiële opvoeding te krijgen. Tenminste, daar hebben we het over. Maar een gebrek daaraan is natuurlijk niet de enige reden dat mensen in de financiële problemen komen. En dat benadrukt Christian Meijer van Wijzer in Geldzaken. Schuldenproblematiek is enorm complex. Kun je nooit aan één probleem wijken. Onderwijs is daar 1 element in. Het gaat natuurlijk ook om in welk sociaal-economische milieu je bent opgegroeid. Levensmomenten die je doormaakt, scheiding, overlijden, dat kan natuurlijk gevolgen hebben voor een heel gezin, ook voor de kinderen. Dus het is zeker niet zo dat je dat kunt aan één factor kunt toewijzen. Maar het is natuurlijk wel zo dat onderwijs dan kan helpen om te leren hoe je daarmee om kunt gaan. Ja, het onderwijs kan daarbij helpen. We hebben jou eerder even gesproken en toen zei jij onder andere ook dat bijstand en subsidie ook een belangrijke factor zijn die hier aan bijdragen, aan een moeilijke financiële situatie. Kan je dat uitleggen, Mariska? Bijstand dan, als je op het moment dat je in de bijstand zit, dan zal er vanuit de gemeente ook een bepaalde begeleiding zijn, zeg maar. Ja. Dus vaak wordt juist die groep wel geholpen. Maar dat is dan echt de categorie die zichzelf dan niet meer kan redden. Maar we hebben natuurlijk in Nederland een hele grote groep die daar net boven zit. Die eigenlijk net zo minder te besteden heeft dan die groep uit de bijstand. Omdat je dan net buiten toeslagen valt of buiten die extraatjes valt, die heeft het eigenlijk moeilijker. En dat is juist de groep die je minder makkelijk bereikt. Dus dat is wel, daar zit hem denk ik ook met name de uitdaging om juist die groep meer te gaan bereiken. De werkende armen zijn dat, hè? Ja. Het is eigenlijk gewoon vanaf bijstandsniveau tot anderhalf keer modaal, denk ik. Ja, en ik kan me heel goed voorstellen dat als je zelf als ouder op standje overleven staat, om alles even net rond te krijgen, om brood op de plank te krijgen, dat je dan niet denkt van, hey, ik moet mijn kind ook nog even meenemen in deze ellende. Toch is dat wel goed om te doen, hoorden we aan het begin van deze uitzending. Maar stel dat dat niet gebeurt, hoe lang werkt een minder financiële basis door in iemands leven? Ja, dat is wel heel lastig om te zeggen, want dat is echt per persoon afhankelijk. Het is ook welke stappen maak jij, met welke mensen ga je om, welke mensen nemen jou mee, zeg maar. Dat is echt heel verschillend per persoon. Kijk, het is alleen wel zo, als jij financieel bewuster bent, kun je ook financieel bewustere keuzes maken. En dat kan te maken hebben met toch de motivatie om een bepaalde opleiding wel te gaan doen. Omdat daar mogelijkheden voor zijn. Werken aan je eigen toekomst. We moeten allemaal ieders voor zich natuurlijk je eigen keuzes maken. Wat je wil bereiken in het leven, om het zo maar te zeggen. Ja. Ik denk inderdaad dat door toch een stukje extra kennis of ook te zien van, hey, hoe doet een ander dit nu? Want iedereen kan hiermee struikelen op een bepaalde manier. Dat kan heel erg lerend effect hebben, waarmee je misschien toch voor jezelf kunt voorkomen. En misschien al, begint het eigenlijk al met 18 jaar, maar zeker in je verdere werkzame leven. Dus het is niet te laat om te beginnen? Nee, het is nooit te laat. Nee. En wat doet, want we hebben het dan over een hele sekke financiële problemen, maar wat doet het op sociaal niveau als je amper rond kan komen of met schulden zit? Nou ja, dat doet natuurlijk heel veel. Het is natuurlijk eigenlijk, dat kan heel bepalend zijn voor je, kwaliteit van leven. Maar ja, op het moment dat jij je zorgen moet maken wat kan ik mijn kinderen bieden? Het zij dus in... Dat kan heel iets kleins zijn, van kleding tot een laptop of een fiets of eventueel onderwijsaanbod. Dat kan best wel verstrekkende gevolgen hebben. Ja. Alleen denk ik wel dat het belangrijk is, ook al heb je het lastig. Kijk, als ouders zie je dan ook wel bijvoorbeeld van, we hebben geen geld om bijvoorbeeld gezonde dingen te kopen, maar we kunnen wel 3 honden hebben of zo. Of we kunnen, we roken nog. Hoeveel kost dat dan? Hè? Dus eigenlijk begin je ook al wel weer bij de ouders van, wat gebeurt hier nu? Ik ben zelf heel erg voorstander van een huishoudboekje, in welke vorm dan ook, om toch echt te zien van, oké, wat gaat erin, wat gaat eruit? En wat kan ik eventueel anders doen, waardoor ik wel die gezonde voeding kan kopen of juist wel bepaalde dingen kan doen? Ja, maar ik schrik ook wel een beetje van wat je zegt. Want je zegt, die sigaretten lijkt me heel logisch, maar die huisdieren, dat zijn natuurlijk bijvoorbeeld juist die sociale dingen die je in het leven wil hebben. Of zeg jij, gezond eten gaat voor alles? Eerst dat en dan kijken we naar het plezier. Kijk, het is natuurlijk wat anders als jij... Ik ben juist voorstander van huisdieren. Ik heb zelf een hond en daar is heel, heel gek mee. Dus, maar het is natuurlijk wel... ik zie dan juist dat er bijvoorbeeld heel veel huisdieren zijn. Ja. En dat is natuurlijk de overtreffende trap. En dat zie je ook met andere dingen, zeg maar. Soms is dat een onbewuste keuze geweest. Maar wel met als gevolg dat daar het huisdier moet je goed voor zorgen natuurlijk. Dus dat kost ook geld als je dat goed doet. Wat zijn nog meer dingen die je dan ziet, behalve huisdieren? Dat kan ook met gewone uitgaves van doen hebben. En, maar zoals? Neem maar als voorbeeld. Bijvoorbeeld een tendens die ik tegenwoordig heel veel zie. Als ik op het terras zit en kijk om me heen, dan zie ik bijvoorbeeld heel veel jonge lui op het terras zitten om te lunchen. Ja. En dat is hartstikke mooi. Mm-hmm. Maar ik kom zelf, ben ik van een wat oudere generatie misschien. En dat is ook wel leuk om te zien, zeg maar, hoe dat dan ook zich ontwikkelt. Kijk, in principe kan het ook best wel wat minder. En dat is ook de reden waar ik heel veel jongelui ook vast zie lopen van, maar ik heb maar doe helemaal niet zulke hele extreme dingen. Maar als we dan het budget langs gaan, dan is er heel veel luxe broodjes. Even een hapje halen, losse boodschapjes, even lunchen. Dat is toch een bepaalde manier van omgaan met je geld. Waar misschien best wel ook wat andere keuzes mogen gemaakt worden. Ja, even lunchen. Even lunchen is 20 euro per keer ongeveer als je buiten de deur luncht op het terras. 20 keer 4 is toch weer even 80 euro per maand wat je dan... Precies. Of even een koffietje hier of een shake daar. Dus dat zijn van die kleine dingen die ook heel belangrijk zijn. Ik vind het wel bijzonder, want jij zegt dat zijn eigenlijk nieuwe ontwikkelingen die we zien bij jongeren. Dus dat lunchje op het terras bijvoorbeeld. Wat we ook zien zijn de ontwikkelingen naar digitaal gebied. Financieel digitaal gebied. Want dat we steeds minder met cash gaan betalen, dat weten we wel. Wij hebben Christian Meijer gevraagd naar de financiële opvoeding hieromheen. Omtrent het digitale gebied. Want dat was ook het thema van de laatste week van het geld. Pinnen bijvoorbeeld levert minder betaalpijn op, zoals we dat noemen. Dus de pijn van, dit kost me geld. Ik zie nu geld letterlijk uit mijn hand verdwijnen. Kan ook betekenen dat je in bepaalde oplichtingspraktijken trapt. Voor jongeren de verleiding om geld te steken in beleggingsproducten, zoals crypto's of allerlei andere zaken. Die ze vaak ook zien bij voorbeelden die ze op internet zien. Dus bij influencers, allerlei investeringen waarvan je eigenlijk je kunt afvragen of je daaraan toe bent als je 18 bent of 19 of jonger, omdat dat best wel producten zijn met een enorm hoog risico. Betaalpijn, zei Christian aan het begin van zijn monoloog. Wat is betaalpijn? Ja, nou goed, het gaat toch om het fysiek in de handen hebben of dat er ergens een girale transactie plaatsvindt. Op het moment dat jij, ik noem maar wat, 50 euro in je portemonnee hebt zitten en je ziet gewoon dat het minder wordt, heb je daar meer gevoel en beleving bij, zeg maar, dan op het moment dat je een pasje door voor apparaat houdt en ploep, het is weg. Dus dat, dat is natuurlijk ook wel door de verschuiving, zeg maar, van minder cash in Nederland naar meer giraal. Maakt dat het ook dat die geldproblemen makkelijker groeien volgens jou? Want dan vervolgens gaat het er inderdaad om van in hoeverre ben je bewust van je patronen, je uitgavenspatronen. En ik denk dat daarom, en gelukkig is daar ook al wel steeds meer aandacht voor, maar dat er ook bijvoorbeeld in je bankrekeningen tegenwoordig al makkelijker te zien is van je kunt een overzicht opvragen, waar heb ik het allemaal aan uitgegeven? Ja, je app maakt zo'n een overzichtje met alle potjes waar hoeveel gaat naar eten, hoeveel gaat naar je vaste lasten en hoeveel gaat naar vertier. Naar kleding, eten. Ja, precies. Ja. En is dat ook iets waarvan jij zegt, nou, daar kunnen we ons op instellen. Je hebt niet per se die fysieke betaalpijn nodig van cashgeld, maar je kunt het ook prima op orde krijgen als het digitaal is, ook voor kinderen? Ja. Ja, nee, daar ben ik wel van overtuigd. Kijk, het is natuurlijk ook heel makkelijk. Het is in die zin ook veiliger, doordat je minder natuurlijk kunt verliezen of kwijt kunt raken of dat wordt gestolen. Mm-hmm. Dus in die zin is giraal natuurlijk ook heeft heel veel voordelen. Alleen ja, het gaat wel om van hoe makkelijk ben je dan inderdaad door je geld heen. En in hoeverre ben je bewust waar je het allemaal van hebt, waar je het aan hebt uitgegeven. En ja, dat is eigenlijk natuurlijk wel het mooie. Dat zie je natuurlijk ook op met tv-programma's en dergelijke terug. Maar als je dan mensen gaat vragen van wat voor uitgaven heb je gedaan? Ja, ik denk dat 9 van de 10 en misschien wel bijna alle 10 daar geen passend antwoord op hebben. Ja, we hebben het tot 6 uur over financiële opvoeding bij kinderen. Heb je er vragen over of wil je met ons delen hoe jij dat doet met jouw kinderen? Dan kun je dat laten weten via de NPO Radio 1 app. En dan ga ik straks alle vragen voor je voorleggen. Maar eerst gaan we naar muziek met Better Days. Gaan we luisteren. Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So So when the night feels like forever, I remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now. You should be so proud. But better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. Your story's gonna change. Just wait for better days. You've seen too much of pain. Just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. Ja, je hoorde Better Days hier bij Radio 1. En goedemorgen nog een keertje. Dit is Vroeg van vrijdag 21 oktober. We hebben het vandaag over de financiële opvoeding van kinderen. Hoe gaat dat het beste in zijn werk en wiens verantwoordelijkheid is dat eigenlijk? Ik spreek er vandaag over met financieel expert Mariska Boer. Maar eerst gaan we jullie vragen beantwoorden. Vroege vragen. Ja, jij kan je vragen insturen via de NPO Radio 1-app. Dat is helemaal kosteloos en dat kan ook anoniem. Dan moet je even zeggen dat ik je naam niet mag noemen. Dan doe ik dat ook niet. René heeft daar geen bezwaar tegen. En die zegt, goedemorgen. Zou het niet beter zijn om kinderen op te voeden met contant geld in plaats van digitaal geld? Leuk dat je het vraagt, René. We hebben het daar kort hiervoor nog over gehad. En je kunt de hele uitzending terugluisteren als podcast. Maar Mariska, kan jij nog een keer antwoord geven op deze vraag? Ja, nou, ik denk inderdaad dat we ontkomen denk ik niet eraan dat wij toch richting het girale geld gaan. In Nederland tenminste vooral. In het buitenland zie je dat nog veel minder. Maar ik denk wel dat wij juist mee kunnen gaan met deze ontwikkeling door dan ook juist inzage te gaan bieden. Hé, maar waar zijn mijn uitgaven dan naartoe gegaan? Ja. Dus het gaat om bewustwording vooraf eigenlijk van waar ga ik het dan uitgeven? Maar als je het overzicht even kwijt bent, dat je ook in ieder geval achteraf nog goed kunt zien van hé, maar waar heb ik het dan allemaal aan besteed? Duidelijk. Ik hoop dat je vraag beantwoord is, René. Een andere luisteraar die vraagt, vanaf welke leeftijd moet ik mijn zoon zakgeld geven? Ja, dat is op zich heel persoonlijk. Maar vaak begint het eigenlijk al heel klein. Hè? Dat het al rond een jaar of vier misschien al zijn. Dat ze eerste keer bijvoorbeeld wat geld hebben om bijvoorbeeld een ijsje te halen. Ik noem maar iets. Maar je hebt op het Nibud ook heel mooi overzicht van hoeveel je dan kunt geven bij welke leeftijd. Hè? Ja. Om jezelf ook een beetje een soort van steuntje te geven van hey, hoe pak ik dit aan? Daarnaast gaat het natuurlijk heel erg om van Kijk, je kunt zakgeld geven, maar daarnaast is het ook van hoe ga je met andere uitgaven die dan buiten zakgeld omgaan om. Ja, want je hoort deze vraag eigenlijk best wel vaak. Ik krijg ook een paar keer binnen van hoeveel zakgeld moet ik mijn kind geven? Maar wat moet een kind eigenlijk van zijn zakgeld doen? Goed, in principe is dat natuurlijk de eerste les waarbij ze zelf het beheer krijgen over iets. Dus in dit hier geld. En dan maak je eigenlijk duidelijke afspraken wat er dan verwacht wordt dat ze daarmee gaan doen. In het begin zal dat misschien zijn het sparen voor iets groters. Of juist inderdaad een x-bedrag op de spaarrekening zetten. Hè. Er zijn ook ouders die zeggen van nou, je krijgt iets contant en je krijgt daarnaast iets giraal op je bankspaarrekening. Dus dat is ook wel afhankelijk van wat de ouder zelf fijn vindt. Maar ik vind het wel belangrijk om dus inderdaad ook hierover goed in gesprek te gaan. Van hey, maar wat verwacht ik dat jij hiervan betaalt? Hè. Dat is net als met kledinggeld bijvoorbeeld. Ja, even kijken, want Jos die appt, die zegt al dat gedoe om geldproblemen bij jongeren van tegenwoordig is dus een fout in de opvoeding. Ouders houden te weinig toezicht als de puberteit zich aandient. Een confrontatie wordt uit de weg gegaan, dat is wat Jos zegt. Ik vraag me dan wel af, nu hij dit zegt, moet je ook op het moment dat je kids pubers zijn zicht houden op wat ze uitgeven of is dat ook onderdeel van hun privacy? Ja, kijk, het is natuurlijk zo dat je op het moment dat een kind 18 wordt, krijgen ze gewoon meer de ruimte. Ze kunnen bij spaargeld, ze kunnen bij hun rekening. En officieel ben je als ouder nog aansprakelijk totdat ze 21 zijn. Mm-hmm. Kijk, vaak ervaar je zelf al wel van, hey, is het misschien wenselijk dat ik in overleg met mijn kind toch vraag dat ik... even meekijken over de schouder, om het zo te zeggen. Het zijn met een volmacht, zodat je dus samen kunt bespreken van... hey, wat is er nu gebeurd op je rekening? Heb je bijvoorbeeld een bijbaan? Hoeveel heb je daarvan gespaard? Of is alles opgegaan? En ook al heb je geen inzicht... ik denk dat dit soort dingen wel iets zijn om gewoon af en toe... toch inzichtelijk of op te vragen zeg maar, bij je kind... om er samen over in gesprek te gaan. Maar, ik denk dat ze daar gewoon het meeste van leren. Ja, maar stel je bent 14, dus je bent echt vol aan het puberen, of 15... en je ouders zeggen, mag ik je bankrekening checken? En misschien is dat geld van jouw bijbaan, of 16 of 17 ben je dan. Is dat nou onderdeel van je privacy? En moet je je kind ook die privacy gunnen? En misschien even op hem of haar bek laten gaan? Of zeg je, nee, als ouder kun je dat stukje wel inzien? Ja, nou goed, ik denk dat ik ben wel van het leren. Hè? Dus ook al maak je een keer, je mag fouten maken. Dat is denk ik ook wel belangrijk om aan te geven. Daar leer je alleen maar van. Wel is het zo dat in die leeftijd kun je vaak als ouder toch nog wel een beetje meekijken. Het is op het moment dat je 18 bent, dan kan dat dus echt niet meer. En dan is het natuurlijk ook van hoe staat je kind erin? Want die moet officieel toestemming geven als een ouder mee mag kijken. Maar hoe mooi zou het zijn dat je gewoon al wat meer meegaat in het hele in de hele financiële opvoeding, zeg maar, met een kind door in gesprek te blijven over geld. En dat is denk ik makkelijker dan wanneer je in één keer gaat zeggen van oké, ik wil meekijken en ik ga controle uitoefenen. Want dan krijg je natuurlijk wel de discussie van nee, maar dat wil ik niet. Dat is mijn privacy. Ja, en we hadden het net eerder in deze uitzending ook over dat geld toch wel gepaard gaat met emotie. En dat je uitgaven ook wel doet met een bepaalde emotie. Hoe mm-hmm. kun je, want ik zie hier best wel veel vragen binnenkomen van mensen die heel stellig... een standpunt innemen over hoe je al dan niet moet omgaan met geld. En er zit ook wel emotie bij, kan ik hieruit opmaken. Hoe koppel je die emotie nou los van geld? Dat is heel lastig. Want hoe jij emotioneel erbij zit, zeg maar, dat is heel bepalend voor welke keuzes je maakt. Je ziet mensen bijvoorbeeld met schulden, die kijken niet meer vooruit. Die zijn heel erg in het nu bezig. Mm-hmm. En maken soms keuzes die op dit moment heel handig lijken in hun ogen. Maar ze denken niet erover na dat in de toekomst een bepaald gevolg kan hebben. Ja. En dat doet emotie met je. Emotie is echt alles bepalend, zeg maar, van hoe jij met geld omgaat. Ja, maar kan je dat loskoppelen? Nou, loskoppelen, dat wordt lastig. Maar daarom ben ik dus heel erg voor de bewustwording. Kijk, loskoppelen zal niet lukken, maar als je bij jezelf herkent van... ik zat niet zo lekker in mijn vel, maar ik noem wat, gaan shoppen. Of ik ben naar de winkel gegaan en ik heb allerlei lekkere dingen gehaald. Terwijl ik eigenlijk dat qua budget niet zo handig was geweest. Ik noem maar even wat. Hè. Emoties is natuurlijk heel bepalend op de keuzes die we maken. En dat geldt dus ook voor geld. Ja, dus toch wel die stap naar bewustwording. Dat is gewoon de belangrijkste stap die je kunt zetten. Of je nou oud of jong bent. Ja, ja precies. Duidelijk. Ja. Heb je nog meer vragen voor Mariska? Dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Het is tijd voor de plaat van de dag. Zoek je nog iets om te doen dit weekend? Ga dan zeker even naar Groenlo. Dat is de plaats waar in 1927 de slag om Grolle plaatsvond. En vandaag, morgen en zondag wordt dat door meer dan 1500 mensen nagespeeld. En die mensen die komen van over de hele wereld en die hebben zich allemaal omgekleed om die slag om Grolle na te spelen. Dus het wordt ongetwijfeld een spektakel. En ik heb even foto's bekeken van eerdere slag om Grolle, om het maar even zo te zeggen. En de acteurs houden nogal van vlaggen uit die tijd. En daarom is de plaat van de dag Flags van Coldplay. Je hoorde Flags van Coldplay hier bij Radio 1. De plaat van de dag van vroeg van vrijdag 21 oktober. We hebben het deze uitzending over de financiële opvoeding van kinderen. Want hoe gaat het nou het beste in zijn werk en wiens verantwoordelijkheid is dat? Moeten ouders hun kinderen meer betrekken bij hun financiële opvoeding? Of schuiven we de hete aardappel weer door naar het onderwijs, zoals we met bijna alles doen? Daarover spreek ik onder andere met Mariska Boer. Zij is financieel expert. En we hebben ook met Christian Scholen gesproken. Hij is hoofd van Wijzer in Geldzaken. En hij kan ons ook alles vertellen over de meerwaarde van goede educatie op dit thema. Hij heeft ons ook verteld bij wie de verantwoordelijkheid nou ligt van onderwijs, van financiële opvoeding. We zien dat bij jongeren tussen de 12 en de 18 jaar 21% van de scholieren geeft aan dat er op school nog nooit aandacht is besteed aan hoe je met geld moet omgaan. En net zoals met heel veel andere problemen is onderwijs natuurlijk een heel belangrijke gelijkmaker. Dus als je het niet vanuit huis hebt geleerd, kun je het wel op school leren. Dus wij zien financiële educatie op het onderwijs of in het onderwijs zien we echt als een enorm belangrijk element. En daar maken we als wij zijn geldzaken maken we ons daar al heel lang hard voor om daarmee aan de slag te gaan. Ja, Mariska, hoe luister jij je naar? Ja, nee, nou goed, dit herken ik inderdaad. En het is heel goed dat je hebt de weken van het geld. En, ja. Maar goed, als je dan gaat kijken op een heel leven. Als jij één keer in je basisschoolperiode een gastles hebt gehad. Ja, dat is in mijn ogen te weinig, zeg maar. Hè? Als je groep 7 of 8 heb je vaak één keer dat je daarvoor in aanmerking komt. Zoals nu het systeem is. Ja, dat is in mijn beleving echt te weinig. Wel is het zo dat ik wil het niet zo hard zeggen dat het alleen in het onderwijs zit. Hè. Dus ik denk dat ik ben veel meer voor het een gezamenlijke verantwoording laten zijn. Voor zowel wat kun je als ouder zelf meegeven. Maar wat zouden we in het onderwijssysteem mee kunnen nemen. En ja, de onderzoeken blijkt inderdaad, hè, wat ook Christian aangeeft. Dat ze op school daar gewoon heel weinig ruimte en aandacht aan besteed kan worden. Ja, en weten we ook al het verschil tussen kinderen die opgroeien in gezinnen waar het financieel lastiger is en kinderen die opgroeien in gezinnen waar die het financieel wat breder hebben? Hoe dat op langere termijn, wat dat voor uitwerking heeft op dat kind en zijn of haar financiële situatie? Dat is moeilijk meetbaar. Wel moet ik daarbij zeggen dat niet per definitie wil zeggen dat op het moment dat jij je ouders wat financieel wat moeilijker hebben, dat een negatief effect hoeft te hebben op je toekomst. Het kan juist ook andersom. Hè? Op het moment dat tegenwoordig groeien de jongeren toch wat meer, ook wel meer op in welvaart. Dat geeft weer nieuwe uitdagingen. Juist als het allemaal te makkelijk gaat, daar hangen ook behoorlijke consequenties aan. Op het moment dat jongeren dan hun eigen geld moeten gaan beheren en denken, oh, het ging altijd zo makkelijk en het gaat heel makkelijk uit. Maar als je ouders allebei werken en een goede baan hebben, kunnen ze zich ook bepaalde keuzes en uitgaven permitteren. En als jij zelf bijvoorbeeld minder inkomsten hebt, zul je toch echt wel in staat moeten zijn om ook je uitgaven goed onder de loep te nemen. Hè? Dat zie je natuurlijk bij studenten ook. Ja, jij zegt we groeien, of tenminste de generaties groeien vaker op in welvaart, zeg jij. Is er ook iets veranderd in de gedachte rondom geld? Hè? Want we zeggen de twintigers en dertigers van nu, dat zijn eigenlijk de eerste generatie die het niet beter heeft dan de generatie voor hen sinds de Tweede Wereldoorlog. Dan krijg je Gen Z erachteraan die eigenlijk een beetje kijkt naar hoe de millennials aan het struggelen zijn. Je ziet dat het kapitalisme steeds vaker ter discussie wordt gesteld. Zijn dat nog dingen die meespelen? Ja, dat zijn zeker dingen die meespelen. En dat zijn ook wel. Kijk, je hebt natuurlijk na de oorlog een bepaalde generatie die alleen aan het opbouwen is geweest. Daarna kwam er een generatie die eigenlijk ook aan het opbouwen was en heel erg bezig was van een goede baan en goed dit. En ook toch wel kapitalisme, wat je ook aangeeft. Je ziet nu wel dat er wat meer bewust zijn. Hè? Dat mensen ook zeggen van ik maak bewustere keuzes van hoeveel dagen wil ik in de week werken en hoeveel vrije tijd wil ik hebben. Ja. Dus je ziet wel een hele verschuiving in de maatschappij eigenlijk continu. Maar desondanks denk ik wel dat je kunt zeggen dat de generaties nu natuurlijk veel meer ruimte en financiële mogelijkheden hebben dan de generatie die natuurlijk na de oorlog zat, om het zomaar even te zeggen. Daar zit natuurlijk wel een wezenlijk verschil in. Maar je zegt ook, de manier waarop we naar geld kijken is veranderd. Dus geld verdienen, als ik jou zo hoor, is niet het belangrijkste meer, want we willen ook tijd. Ja, ja, precies. En dat is echt wel toch wel een ontwikkeling die je natuurlijk gewoon nu wel heel erg ook terugziet. Hè. Er zijn nog nooit zoveel jongeren. Een burn-out of dat soort problemen is eigenlijk dan nooit zo groot geweest. Dat vraagt ook om andere keuzes. Maar goed, ook daarbij is het natuurlijk wel belangrijk van... dat vraagt om een keuze maken in je financiën. Van wat kan ik wel en wat kan ik niet? Kijk, als jij... Het is net als met de woningmarkt dat natuurlijk continu... een gespreksonderwerp is van, ja, kan ik nog een huis kopen op het moment dat ik die stap wil gaan maken? Dat vraagt ook weer bepaalde keuzes van, oké, wat gebeurt er dan aan mijn inkomstenkant en wat ben ik bereid om daarvoor te laten of juist voor te doen? Ja, is dat ook iets wat jij meegeeft in je trainingen? Dat tijd niet te koop is en dat je dan maar zelf moet gaan uitvogelen hoeveel geld jij je tijd waard vindt? Ik vind het wel belangrijk dat dingen in balans moeten zijn. En dat neem ik natuurlijk met name mee met de jeugd, zeg maar 18 jaar en ouder. Die natuurlijk weer voor andere uitdagingen staan dan de basisschoolgroep, om het zo te zeggen. Ja. Dat zijn zeker dingen. Kijk, hoe je het ook went of keert. Het gaat altijd om wat komt erin, wat gaat eruit. En welke keuzes maak ik daarin. En dan zou de groep van 25 jaar een andere keuze daar nu in maken dan bijvoorbeeld de 50ers. Maar wat komt erin, wat gaat eruit, was vroeger een hele makkelijke rekensom. Ook als ik kijk naar mijn eigen opvoeding. Het was, je ging studeren, in mijn geval, daarna ga je fulltime werken. Er was geen discussie of ik heb geen moment nagedacht over of ik niet fulltime kon gaan werken. Terwijl wat je nu ziet is dat het niet alleen maar gaat om wat er inkomt en wat eruit gaat. Maar ook hoe kan je dat inkomen misschien wel passief inkomen laten maken, zodat je meer tijd hebt. Hoe kan je ervoor zorgen dat de helft van het inkomen... dat je dat inlevert voor geld, voor tijd eigenlijk. Er zijn zoveel meer mogelijkheden bijgekomen dat het niet meer alleen maar een kostenbatenanalyse is. Nee, dat klopt inderdaad. En juist met deze nieuwe mogelijkheden verschuift dus eigenlijk de manier hoe je dus naar de kostenbaten kijkt eigenlijk. Ja. Verschuift. Daarbij zijn bepaalde aspecten belangrijker geworden dan de andere. En dat is natuurlijk, uiteindelijk blijft dat nog per persoon verschillend natuurlijk. Maar dat nemen we zeker mee. Kijk, het blijft natuurlijk, ieder mens is uniek en iedereen heeft zijn eigen wensen en voorkeuren. Alleen het gaat wel om, kijk, ik noem maar even als voorbeeld... er zijn 5 miljoen mensen die op dit moment geen spaargeld hebben. Ja. Dat zijn wel dingen waarvan ik denk van... ja, daar heb ik wel een mening over, zeg maar. Van, dat kan te maken dus hebben met dat je andere dingen belangrijker vindt. Maar goed, op het moment dat het misgaat, hoe los je dat dan op? Dat is een goede vraag. Buffer? Ja. Ja. En rekenen we mee spaar, je buffer, telt dat ook geld wat je tegenwoordig in crypto hebt zitten? Nou nee, dat crypto is natuurlijk inderdaad een hype waarbij natuurlijk inderdaad mensen anderen proberen mee te nemen in deze hype, met ook alle gevolgen van die. Kijk, het is natuurlijk eigenlijk een vorm van... Ja, het is een andere vorm, maar het is te vergelijken met speculatief beleggen. Ja, zeker. En op het moment dat jij gaat beleggen, dan vraagt dat bepaalde keuzes van jezelf, maar ook een bepaalde bewustwording. Hè. De folders geeft ook al aan van je hebt geen garantie en je hebt 100% risico. Daar zijn heel veel jongeren zich daar niet altijd van bewust. Kijk, het wordt heel mooi voorgespiegeld. Er is natuurlijk op dit moment geen rente en dat gaat wel weer komen. Op je spaarrekening van, wat voor manieren zijn er nog meer om aan geld te komen? Ik vind het wel, het is wel vaak gebaseerd op lucht. Je kunt er ook hele leuke dingen mee doen, maar dat vraagt zoveel tijd en aandacht. Ja. En dat kun je echt doen in mijn beleving met geld wat je niet nodig hebt. Maar als jij lesgeeft en training geeft aan minderjarigen en hen omleert gaan met geld, dan kun je niet om bitcoins heen en andere cryptovaluta. Ja, hoe ga dat je klopt, daar dus op een verantwoordelijke manier mee om als tiener? Ik denk dat ook daarbij er heel een heel stuk onbekendheid is met. Dat vraagt eigenlijk ook dat je uitlegt van, hey, maar wat is nu crypto, wat is nu bitcoin? Dus ook echt een stukje bewustwording van, waar hebben we het hier nu over? En op het moment dat jij weet van, oké, het is eigenlijk gokken. Ik ben bereid, ik heb genoeg spaargeld en ik heb een klein deel van mijn spaarrekening en ik ben bereid om daar een gokje mee te wagen. Ja, dan heb je natuurlijk een ander uitgangspunt dan dat je zegt van, nou, ik heb gespaard voor, ik noem wat, mijn rijbewijs. En het kan eigenlijk wel wat sneller. Laat ik maar even wat in crypto zetten. Met gevolg dat je misschien wel alles kwijt bent en vervolgens die stap naar dat rijbewijs niet kunt maken. Ja, wat misschien ook goed kan zijn, hè? Want we vroegen aan Christian Meijer, hoofd van Wijzer in Geldzaken, of het nou niet goed is om af en toe financieel op je bek te gaan. Ja, en dat noemen we ouderwets leergeld betalen. Dat is in een figuurlijke zin, ik maak een fout, het kost me in dit geval dan geld. Maar ik weet wel hoe ik er in de volgende situatie mee om moet gaan. Het zou wel fijn zijn dat als we het zo kunnen organiseren, dat kinderen zo goed worden voorbereid op geldkeuzes, dat dat leergeld beperkt blijft. Zakgeld, dan mag je fouten maken. Misschien krijg je zakgeld, koop je er op dag 1 zakje snoep van, is het meteen op. Heb je er spijt van, nou ja, mooi, doe je het volgende maand of volgende week, doe je het anders. Het wordt anders als kinderen, als ze wat ouder worden, op hun 18e, al hun spaargeld in een crypto steken waar de koers van keldert. Dat is ook leergeld, maar dat kost wel heel veel meer dan het zakje snoep. Ja, daar gaat je rijbewijs dan, hè Mariska? Ja, precies. Ja, dat bedoel ik. Maar hoe ga je hiermee om als ouder? Want ik kan me ook voorstellen dat heel veel ouders nu horen en denken, ja, crypto, bitcoin is allemaal nieuw voor mij, ik weet het eigenlijk niet. Ja, nou kijk, en dat is ook inderdaad precies zoals je zegt. Heel veel mensen hebben ook echt geen idee. Niet iedereen belegt of is bekend met andere mogelijkheden. En ik denk dat het daarom dus ook belangrijk is om eigenlijk, nou ja, in die zin ouders ook mee te nemen in wat houdt dit nu precies in. Maar dus ook de jongeren mee te nemen in, wat is dan nog verantwoord en welke consequentie kan het eventueel hebben? Dus je moet je als ouder eerst nog even inlezen hierin. Nou ja, goed, kijk, inlezen. Maar ik denk ook dat daarbij, ik richt mij zeg maar zowel op de ouder als op het kind. Door de ouder te informeren en daar samen vervolgens het gesprek over aan te gaan, zijn we allemaal op de hoogte, denk ik dan. Dus Ja, we hebben het gehad over financiële opvoeding dit uur. De hele uitzending is terugluisteren als podcast. Maar Mariska, als ouders nu zitten te luisteren, wat is de belangrijkste tips voor ouders om hun kind financieel goed op te voeden? Ik denk 1, ga het gesprek aan. Neem ze mee in de financiën. Ook al zou het bij wijze van spreken zijn van, hey, maar wat voor uitgaven heb je dagelijks mee te maken of maandelijks mee te maken? Dus ga gewoon het gesprek aan met je kind. Maar ook vervolgens als je zakgeld geeft, is het niet alleen van hier heb je geld. Maar ga vervolgens ook met je kind in gesprek over, oké, je hebt van mij dit aan zakgeld gekregen. Wat heb je ermee gedaan? Dus ook op een positieve manier bespreekbaar maken van welke keuzes heb je daarin gemaakt. En zonder daarover te oordelen, maar wel met elkaar bespreken, zodat beide partijen zeg maar bewust zijn van, hey, wat is hier gebeurd? Ja, en wat is het grootste gevaar? Waar moeten we ons zorgen om maken? Het grootste gevaar is denk ik toch dat met name op het moment dat een kind 18 wordt, dat ze dan toch niet voldoende zijn voorbereid. De schulden, de studieschulden in Nederland zijn nog nooit zo hoog geweest als nu. 25,7 miljard, dat gaat echt om enorme bedragen. Ja, en dan gaan we ook nog eens lekker rente over betalen. Precies, dat is natuurlijk, dat is ook nog eens een keer een volgende stap inderdaad. Dus dat het allemaal niet zo, je kunt er nu, op het moment dat het nu beschikbaar is, lijkt het heel makkelijk en heel toegankelijk. Maar voor je het weet zit je echt met een flinke studieschuld opgeschreven. Ja, dus ga het gesprek met je kind aan, zorg voor een buffer en investeer niet zomaar in digitale munten. Dank dat je er was, Mariska. Ja, ook bedankt. Fijn dat ik hierover mocht praten. Dit was Vroeg van vrijdag 21 oktober. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En maandag zit Stefan of Anna weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat je ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je nog een goed weekend alvast. NPO Radio 1. 6 uur.